टाइम टू टाइम निकलते हैं ऑनलाइन, तितलियां हम फाइन से फाइन पकड़ते हैं। काली तेरी चोटी है पर रांदा तेरा लाल, काका काली तेरी चोटी है पर रांदा तेरा लाल। रूप दियो रानी है, रानी है, रानी है, रूप दियो रानी है पर रांदे नो संभालनी। काली तेरी, काली तेरी, काली काली तेरी। क्या नाची है यार, पूरा शहर सर पे उठा लिए। ये मेरा बीवी है, बाहुबली नहीं।